प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कई लोग भी नशे में पड़ी हुई जगत्थन सिद्धि है, परमात्मा की प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, मुक्ति है, इस विषय में आप खुले होकर की चेष्टा करो। मेरा उद्देश्य केवल पारमार्थिक उन्नति के लिए है, परंतु जब आप हिंदू धर्म को भी छोड़ रहे हो तो परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे कहां तक आप विश्वास किया जाए। मैं केवल इस काम में ही लग जाऊं कि भाई यार धरती और चोटी रखो तो मैं काम कर सकता हूं और ये ध्येय बना लगूं, परंतु मेरा ध्येय ये नहीं है। मेरा ध्येय है आपका कल्याण। अगर इसमें आप करो तो बहुत लाभ होगा, मेरी भी प्रसन्नता होगी, आपको भी बहुत लाभ होगा। आप हिंदू धर्म को भी नहीं समझ सकते, उसको भी धारण नहीं कर सकते, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर लोगे? इसका विचार है मेरे, और कोई मेरे विचार नहीं है, आपके विरुद्ध नहीं है। और एक काम में लग जाऊं कि परिवार नियोजन में लग जाओ, कोई आओगे तो मैं पूरा लग जाऊं, ऐसा मेरा विचार नहीं है। आप चाहे कुछ भी करें, चाहे नरकों में जाए तो मैं क्या करूं? मैं नरकों में भेजना नहीं चाहता, पर आप नहीं मानते, गायों का कत्ल कर रहे हैं, गायों को छोड़ रहे हैं, अपने घर की गायों खेती है ठीक तरह से, जमाना हुआ है, ऐसे जमाने में आप गायों को छोड़ रहे हो तो मैं क्या करूं? आध्यात्म विषय में आप अगर सच्चे हृदय से लग जाओ तो बहुत सहायता मैं करूंगा, ज्यादा सहायता करूंगा, क्योंकि ये मेरा विषय है, खास मेरा विषय है। ये परिवार नियोजन का खास मेरा विषय नहीं है। आप बहुत गलती में जा रहे हो, बड़ी दुर्दशा होगी ऐसा दिखता है। अरे जूता पड़ेगा, मार पड़ेगी, मंदिर टूटेगा, बहन बहन तो ले जाएंगे, ये दशा होगी, आप अभी मानते हो नहीं? अभी आप मानते ही नहीं मेरी बात। दशा दुर्दशा होगी, पारमार्थिक उन्नति दूर दूर रही, व्यवहार में भी खान पान मुश्किल हो जाएगा। मुसलमान का जो रवैया हुआ, एक आदमी ने सोना दे करके जमीन खरीदी, वह मार सकते हैं तो मान नहीं सकते आप। अरे ब्याह हो जाए क्षत्रियों का तो 9 दिन तो वहां मुसलमान के पास रहनी नहीं पड़ी, बादशाह के पास नैसरी उड़ने के पटना नहीं पड़ेगा, 9 रोजी। ऐसी ऐसी दशा हुई है, वही दशा होने वाली है। इस बात से कहता हूं मेरा विषय वो खास नहीं, मैं खास विषय के लिए बहुत बड़ी भारी उपयोगी बात कहता हूँ, आपके आपके हित की बात कहता हूँ, पर आप सुनते नहीं हो, उसमें भी आप विचार ही नहीं करते हो, सोती नहीं है आप, ये सोती। अब क्या करोगे आप? जो कुछ भी हमारे मुसलमान ने नहीं किया है, इस हालत में आपके सोती और धोती उड़ गई होगी, भयंकर सूत्र पहरे हुए मुसलमान ऐसे है या चोटी उड़ाई थी मुसलमान को ज्योति घटिया हो गया। महान दुर्दशा, महान दुर्दशा, ये मामूली नहीं है। इस वास्ते कह रहा हूँ आपसे, अगर आज जाते हो तो कैसे करोगे? जो चोटी भी नहीं लग सकते आपको, शर्म आती है तो आध्यात्मिक उन्नति का कर लोगे? मेरा विचार केवल आध्यात्मिक उन्नति का है, और वो आपकी जरूर होगी इसमें संदेह नहीं है, पर आप विचार नहीं करते इस विषय में। मेरा कहने का विचार है, खूब सच्चे हृदय से, भीतर से। दूसरी चीजें आपके लाभ के लिए कहता हूँ, आपकी बड़ी भारी हानि होगी। इस वास्ते पहला निवेदन करता हूँ, आप कृपा कर आप सुन ले। आप सुनते नहीं, विचार करते ही नहीं। आज सच्चे साधक की बड़ी दुर्दशा हो रही है। आज मैंने सोचा है, मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूँ, बहुत वर्षों से कह रहा हूँ मैं, अरे घूम घूम रे कहा है, उम्र मैंने खोई, उम्र में गई उम्र। 18-19 वर्षों की अवस्था थी तब से लगा हूं मैं, और इसमें बहुत सी बातें मैंने प्राप्त की है, वो आप भी बहुत सरलता से बता सकता हूं, परंतु आप सुनते ही नहीं, इधर ध्यान करते ही नहीं, इन्हें ध्यान देते ही नहीं। एक एक संप्रदाय में पढ़ पढ़ के अपने अपने संप्रदाय के साथ काम करते हैं। मैं कोई का संप्रदाय का काग नहीं होता हूँ, मैं हूँ संप्रदाय नहीं, परंतु मैं आंकड़े नहीं रख रहा हूँ। सबका कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबका कल्याण हो, ऐसा मैं काम करता हूँ। आपके संप्रदाय के विरुद्ध नहीं करूंगा, परंतु संप्रदाय का बंधन रख करके आप रखोगे, आपका कल्याण नहीं होगा। जल्दी सच्ची बात बताने वाले बहुत कम रहे हैं, सच्चा उद्धार कराने वाले विचार करने का मौत बहुत कम रही है। मैंने फिर बोल के देखा है, इस वास्ते आपको चेता रहा हूं मैं। आप इसमें काम करते ही नहीं, चोटी धोते स्वयं भी नहीं लगते, आप क्या कर न्याल करोगे? मेरा काम मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा काम छोड़ूंगा नहीं। आप नहीं मानेंगे तो ही मैं तक होऊंगा, क्योंकि मेरा काम है, यही काम मैंने लिया है, उम्र के बाद उम्र भी सभी इसी में खो दी है, इस वास्ते कहूंगा मैं। आप कृपा करके लग जाओ सच्चे हृदय से, तो बहुत लाभ होगा। मैं कहूँ आपके संप्रदाय में रहते हुए, आप ईसाई रहते हुए, आप यहूदी रहते हुए, आप मुसलमान रहते हुए, अगर ये वाली बात माने, आपके विरुद्ध बात नहीं होगी, आपके अनुसार बात कहूंगा, और उसे कल्याण होगा, इसमें निश्चित बात है, मेरे संदेह नहीं है। मेरे शायद मेरा हो न हो ये बात हो दूसरी है, पर बातें ऐसी सुनी है मैंने, ऐसी मैंने पढ़ी है। आप एक एक संप्रदाय को लेकर के चलते हो, अच्छी बात है, वो भी मैं उत्तम मानता हूँ, निश्चित नहीं मानता, परंतु उसमें सुधार की आवश्यकता बहुत है, बड़ी भारी आवश्यकता है सुधार की। आप सुधार नहीं करते, कहां तक कहूं मैं आपको? हृदय का विचार है, हृदय का विचार, हृदय पलट जाए आपका हृदय। जैसे एक बात अब कहता हूं, अब ध्यान देकर सुने, सबके काम की है, किसी के भी काम की न हो ऐसी है बात, परंतु आप मैं कहता हूं तो आप जचती नहीं, पर मैं निर्णय कहता हूं, वो बात मुसलमान सुनो, ईसाई सुनो, यहूदी सुनो, पारसी सुनो, सबके काम की, सबके लाभ की बात है। आप हम दिने बैठे हैं, अब ध्यान देकर सुनना, इसमें आपको शंका हो लिख लेना, और शंका हो पूछना कैसे, आपको जरूर मैं बताऊंगा, बहुत बातें बताने ही मेरे मन में है और बताऊंगा आपको। मैं सर्वज्ञता का दम नहीं भरता हूँ कि मैं सब जानता हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ, परंतु मैं बहुत वर्षों से इसमें लगा हूँ, तो मेहनत करता हूँ और हृदय से करता हूँ, अभी तक करता हूँ, अभी तक मैंने मेहनत छोड़ी नहीं है। गीता पर टीका लिख दी तो पहले लिख कर छोड़ दिया, बात नहीं है, अब उस पर प्रशिष्ट लिखा है, तो अगर छोड़ देता मैं तो गीता भी लिखी थी, फिर क्यों करती हूँ लिखते उसी। अब छोड़ी नहीं है मैंने अपनी बात छोड़ी नहीं है। इस वास्ते आप कृपा करो तो बहुत लाभ होगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा। आप भी संप्रदाय में रहते हुए संप्रदाय छोड़ने की जरूरत नहीं, आप किसी संप्रदाय में हो, आप सुधार करो बहुत लाभ होगा। वो ये है, आप जितने भाई बहन बैठे हैं, आप दो दो चीज हैं, एक प्रकृति का अंश है, एक पुरुष का अंश है। जैसे माँ बाप दोनों से हम बने हुए शरीर इतने हैं, दोनों से बने हुआ है, इसी तरह से ही मूल में परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति, इनसे दो से ही बना हुआ है। अब दो से बना हुआ है तो प्रकृति हमारे साथ नहीं रहती, रहेगी नहीं, कभी नहीं रहेगी। शरीर आपके साथ रहेगा संभव नहीं, असंभव है, रहेगा नहीं, कभी नहीं रहेगा। धन आपके साथ नहीं रहेगा, घर आपके साथ नहीं रहेगा, संपत्ति आपके साथ नहीं रहेगी, कुटुंब आपके साथ नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा वो बात, और आपके साथ सर्वदम रहेगा वो बात, दोनों को विभाग करो आप। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आप किसी समुदाय में हो, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, कोई हो, शरीर साथ में रहेगा नहीं। मुसलमान तो मानते हैं कि ये दफना दिया जाएगा तो सब कयामत की रात्रि के दिन सब उठाएंगे, सब उठ कर खड़े हो जाएंगे, सब ठीक दिन होगा। ये बात सच्ची नहीं है, परंतु मैं नहीं करता हूँ कि सच्ची नहीं है, तुम बात कैसे मानो। और ये बैठेगी नहीं बात, परलोक और पुनर्जन्मांक एक अपने पुस्तक निकली है, अंक निकला है, उन नकलों ने निकली हुई पुस्तक एक निकली है, आज मैंने देखी। आज पुनर्जन्म होता है, जिसने बताया है उसने बताया है, आज देखिए, मैंने आज मैंने पढ़ी है और सच्ची बातें हैं। नाम गांव शहर ठीक तरह से लिखा है, ये बात मेरी पढ़ी हुई है, परंतु आज वो पुस्तक कुछ निकली है, बड़ी ही काम की चीज है, छोटी सी पुस्तक है। तो सबका कल्याण होगा, वे मुसलमानों की बात है, हिंदुओं की, ईसाइयों की, सब ठहरते नहीं उसके सामने। पुनर्जन्म हुआ है, उन्होंने कहा है, मैं इस घर में था, इस घर में गया, उस घर में बताई, ये मेरी माँ है, मैं इस घर का हूँ, मैं ब्राह्मण था और पीछे जाट के घर जन्म लिया है, जन्म लेकर आया है, बिना पूछे सब बताया, बात बताई सब, पिता का नाम, माँ का नाम, सबका बताया, माँ का परिचय बताया, जात देखा तो माँ की गोदी में बैठ गया, हमारी माँ है, ब्राह्मण धन भी हमारे जाट के धर्म है, अभी जाट के धर्म है वो, अभी की बात है, कोई ज्यादा वर्षों की नहीं है, थोड़े वर्षों की है, अभी मिल सकते हैं। वो कहता है जब से मेरा कान बेदाया उसके बाद मेरी उतनी स्मृति नहीं रही पहली चीज जैसी, उसने सबका नाम गांव धाम सब सब ठीक से बताया। ऐसे पुनर्जन्म की बात है, तो ऐसी ठोस बातें पक्की बातें मेरे को मिली है, मैंने संतों का संग किया है, मैं ऊंचा जानकार हूं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं बहुत विशेष जानकार हूं ये नहीं कहता हूं, परंतु मैंने टकरा बहुत खाई है, बहुत जगह विचार किया है, बहुत उनसे मिला हूं, यार अब भी मिलता हूं, अब भी ऐसे नहीं कि मैं जानकार बन गया। ये मेरे भाई ये कहते हैं तुम पुस्तक पढ़ते हो, अभी तो पढ़ते हो, अब क्या तुम्हारे क्या बाकी रह गया, मैं सती बनूंगा मेरे बाकी नहीं रहेगा, ये मेरे साथी कहते हैं तुम पुस्तक क्या पढ़ते हो, क्या सीखोगे अब। पर मैं ये नहीं सीखता हूँ अपने कि नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने को बातें मिलती है। आप विचार करो कि गीता के ऊपर गीता टीका लिख दी, अब परिशिष्ट और लिखा है, तो कुछ विचार और आए तब लिखना पड़ा, तो क्यों लिखते। इतना तो आप भी सोच सकते हो कि गीता पर जब मैंने टीका लिख दी तो फिर उसे लिखने की जरूरत क्या, पर जरूर समझो कमी है उसमें, उसी पूर्ति के लिए लिखा है, लोग समझते नहीं, लोग कहते हैं कहते लिख दी ऐसी लिखते, वो एबीसी नहीं लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा कोई बात आ जाए पीछे तो आ जाएगी, पर प्राय सभी नहीं बातें नई नई बात है, मैं आप ध्यान नहीं देते। कृपानाथ आप थोड़ी सी कृपा करो, ध्यान दो, बातें बहुत लाभ की है, बहुत फायदे की बात है। पूरी गीता पर लिख दिया और छप गई है, हमारे को मिली थी वहां, कहां सूरत में मिली, पूरा तीसरा भाग सूरत में मिला, सूरत में पहले मिला नहीं मेरे को, सूरत में मिला है, और अब तीनों भाग है, यहाँ आए हुए हैं, आप ले सकते हो। आज 15 और पुनर्जन्म की बात जो निकली है वो आज मैंने पुस्तक देखी तो बहुत अच्छी लिखी है, पहले लिखी है मैंने, मेरे पढ़ी हुई है यार, आज पढ़ी मैंने। ऐसी बातें हैं, आध्यात्मिक उन्नति का खास बात है, खास मेरा विषय है कि आध्यात्मिक उन्नति हो। संप्रदायों में अलग अलग काम करते हैं, सबको आदर की दृष्टि से देखता हूँ, मेरे मन में आदर निरादर नहीं है। मुसलमान होकर मुसलमान धर्म के अनुसार जो आध्यात्मिक उन्नति करता है तो उस पर मेरी श्रद्धा है, उनके लिए मैं लेख लिखा है, आदर नहीं लिखा है मुसलमानों को भी, वे माने न माने अलग बात है। इस तरह से दूसरे धर्मों का मैं आदर करता हूँ, हृदय से आदर करता हूँ, परंतु आप अपने धर्म में सुधार कर इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। एक रकीन को लेकर के चलते हैं परंतु उसमें सुधार नहीं करते, आप सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है। आपका साधन करते हुए छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना साधन करते हुए छोड़े कि आप हम दो दो हैं, ये जितने शरीरधारी है दो अंश है, एक जड़ अंश है एक चेतन अंश है। चेतन अंश भगवान ने कहा मम अंश हो जीव लोक है जीव भूत सनातन, उस चेतन अंश सब में है, सब जितने बैठे सब में है, इसमें नहीं पुरुषों में भी है, सांप में भी है, पिछू में भी है, गाय में भी है, भैंस में भी है, भेड़ में भी है, बकरी में भी है, सब जीवों में है, परंतु उसका विचार मनुष्य कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते, दूसरों को करने की ताकत नहीं है, मनुष्य में ताकत है, मनुष्य चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसमें भेद मानते हैं कि मुक्ति का पात्र पुरुष ही होता है, स्त्री नहीं होती, स्त्री जन्म में नहीं मिलेगी, ये कल्याण कर लिया हमने, मैं ऐसा नहीं मानता। गीता के अनुसार सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, अरे बहुत सुगमता से होगा। ये जो करते हैं कि देने को लेकर ये करो ठीक होगा, ये गलत गलती है, इनमें कल्याण में बाधा लगेगी, परंतु मेरा कौन सुनता है, सुनता है नहीं। आप है जहां ही जैसे अपने संप्रदाय का नियम है ऐसा पालन करते हुए अगर इस बात को आप साथ करें, आपका बड़ा भारी लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। एक शरीर है, एक शरीर ही है, एक शरीर है, एक शरीर वाला है, शरीर का मालिक जो मालिक बना हुआ है, मालिक वो का वही है, शरीर बदलता है प्रति क्षण, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में शरीर बदलता न हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। 24 घंटा में कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर बदलता न हो, हरदम बदलता है, हरदम प्रति क्षण बदलता है, एक क्षण भी, एक मिनट, आधा मिनट, एक सेकंड भी एक रूप नहीं रहता, एक सेकंड भी सेकंड ऐसा बदलता है। आप बदलते ही नहीं, युग वीर जाए सब तो ही नहीं बदलते, सर्गे भी नो बजाये प्रलय महासर्ग भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी आप पैदा नहीं होते, आप नित्य रहने वाले हैं, और नित्य रहने वाले उनकी मुक्ति होती है, अनित्य रहने वाले को छोड़ने से होती है, अनित्य रहने वाले को नहीं छोड़ोगे तो मुक्ति नहीं होगी, जड़ता में फंसोगे आप। आप स्वयं चेतन हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो, ईश्वर अंश जी बनासी बहुत वैसे हो पाई, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम गीता में कहते हैं मम एव अंश हो जीव लोके, फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि वो सुख आपको अनुभव हो सकता है, इस जन्म में हो सकता है, इंद्र में हो सकता है, केवल चाहना चाहे, केवल चाहना पूर्व के आप कैसे कर्म हो, कितने पापी हो, कितने दुराचारी हो, कितने अन्यायी हो, परंतु सच्चे हृदय से चाहो तो ऐसे अन्यायी पापी दुराचारी दुष्ट को प्राप्त हो सकती है, जो भजन करते हैं कीर्तन करते हैं उसको बहुत जल्दी हो जाएगी, क्यों बहुत काम हुआ हुआ है उनका, बना हुआ है। अगर थोड़ी सी बात और है, एक बात मैं कहता हूँ, ये बात आप ध्यान देकर सुने। दो दो है, एक है प्रकृति अंश मम योनिर महत्म तस्मिन दर गर्भम धनाम संभव 14 अध्याय का दूसरा तीसरा तीसरा चौथा 14 अध्याय का तीसरा चौथा दो श्लोकों में आप है जो प्रकृति का अंश है, ये इसे बैठा ये सब प्रकृति का अंश है, इसमें जो ये है वो परमात्मा का अंश है। सब संप्रदायों में, कोई संप्रदाय हो, सब में काम की बात है, सबके बड़ी भारी आवश्यक बात है, बड़ी भारी लाभ की बात है, वो आप अलग समझे। आप शरीर अलग है, आप अलग हो। शरीर ये बना है माँ के पेट में और मरोगे तो भी यहीं पड़ा रहेगा, लोग मारेंगे इसको, ये साथ नहीं चलेगा, ये साधारण चीज नहीं है। अब भी अगर आप चेत करें, इन शरीर से अलग अनुभव करें, तो निहाल हो जाएंगे, कृतकृत हो जाएंगे। और सच्ची बात है, एकदम ही बहुत सुगम बात है, बड़ी अच्छी अच्छी सहायता बड़ी चीजें मिली है बातें, और आप कर सकते हो, आपका पक्षों को लाभ हो सकता है, ऐसी बात है। एक दिन में फर्क पड़ता है, एक दिन में रात्रि हो जाओ तो बहुत मियाल हो जाओ, वृंदों में मैं लगन चाहिए, लगन केवल आपकी लगन, केवल इच्छा, जिसमें दूसरी इच्छा जीने की इच्छा नहीं, और पदार्थों की इच्छा नहीं, मान की नहीं, बढ़ाई की नहीं, जीने की नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, वो एक इच्छा तो तत्काल होता है। जितनी दूसरी इच्छा रखोगे उतनी देरी लगेगी, उतनी देरी लगेगी। अरे वे इच्छा ना, एक इच्छा ही लेकर दोगे निहाल हो जाओगे, अरे बहुत जल्द निहाल हो गए। अभी व्यर्थ चिंतन छूटता नहीं है, वर्षों तक साधन करते हैं, व्यर्थ छूटता नहीं, निरंतर चिंतन होता है, कोई मतलब नहीं, वो चिंतन होता है, यह छूटता है नहीं। साधन क्या हताश हो गए हैं कि नहीं मिटा सकते, ये मिट सकता है। ये थोड़ी सी बात बताई है मैंने, काल वे आकर बैठ गए, भाई पानी नहीं पिया है, अन्न नहीं खाया है, फर्क पड़ा है उनके। किसी संप्रदाय का निषेध नहीं है, किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है, मुसलमान धर्म के विरुद्ध नहीं है, ईसाइयों के धर्म से विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म काटता नहीं है, अपना वैष्णव धर्म है उसमें तो अनुकूल है ही। आप सबके सब दो हैं, एक जड़ शरीर है, एक आप चेतन हो, ये दो हो आप, ये दोनों का संबंध है। इसमें शरीर की मुख्यता ही लेकर बैठे सभी, सब जितने हैं सब के सब शरीर की मुख्यता को लेकर बैठे, मुख्य शरीर है, पर शरीर को ही मानते हैं, आत्मा को मानते ही नहीं। मूल बात यह है कि आप स्वयं परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश है आप। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना सनातन लोग, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी, ऐसे आप सब, सब के सब आप, स्त्री हो पुरुष हो कोई हो सब ऐसे हो। अब केवल शरीर और मैं शरीरी, इनका भेद है, इसको समझो, इसके भेद नहीं है, दोनों को एक मानने का, एक मानने का सुने। कोई महात्मा पुरुष है उसको मैं नहीं कहता भाई, उसे क्षमा मांग लूंगा, तो सबके यही बात भेद है। अभेद करा है, अभेद करके भी शरीर को ही मुख्य मान रखा है, परमात्मा को मान आशीर्वाद देखा है, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, और संप्रदाय से चेष्टा करते हैं, परंतु मैं शरीर हूं ये ही मानता है। आप शरीर नहीं है, शरीर मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है। जैसे कपड़ा आप पहनते हो, वो कपड़ा मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा, दूसरा कपड़ा पहन लेगा। वहां सारे नहाने था भी आए, 22वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। तो आप तो वही रहे, कपड़े वे नहीं रहे। इस वजह से कपड़े दासवान है, आप अविनाशी हो। चेतन अमल सहज सुराशी, सहज सुराशी आप हो, चेतन हो, मल रही तो दोषों से रही तो आप ऐसे आप हो, ऐसे केवल मान ले बात नहीं है, ऐसे हो आप। परंतु आप उधर ध्यान देते ही नहीं, मैं बातें कहता हूँ बातें ख्याल करते ही नहीं। ख्याल करो कृपानाथ, कृपा करो थोड़ी सी, आप ध्यान दो, आप ये शरीर नहीं हो। जैसे इस पंडाल में हम बैठे हैं, ये पंडाल हमारा स्वरूप नहीं है। बैठे हैं पंडाल में, पंडाल स्वरूप नहीं हमारा, हम पंडाल से अलग है, हम निकल जाएंगे, सब पड़ा रहेगा। ऐसे कैसे शरीर छूट जाएगा, आप चले जाओगे, आप शरीर नहीं हो। बात ये है खास, इस बात को समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। केवल तत्पर लग गया कि मैं क्या हूँ, क्या चीज हूँ, सही चीज में क्या हूँ, क्या हूँ, केवल आपकी इच्छा हो जाए ठीक हो जाएगा। आप किसी संप्रदाय में हो, कैसे ही हो, कैसे ही आप पापी हो, तापी हो, कैसे ही हो, और वो एक काम कोई बाधा नहीं है। ऐसी बातें मैंने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, ऐसी बातें बहुत कम मिलती है। आप जैसे हैं वैसे वैसे वैसे ही उसी स्थान में वैसे ही रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, सिद्धांत की बात है। तो आप स्वयं देख दो, स्वयं आप स्वयं जानते हैं इस बात को, आप सब स्वयं जानते हैं। अब ध्यान देना, मैं बालकपन में पढ़ता था, बालकपन में ये काम करता था, अब ये काम करता हूँ, और वही हूँ जो बालकपन था वही हूँ। शरीर है वो, घर है वो, रुपये है वे, अवस्था है वो, आपकी अवस्था आपकी वो है। सब बदल गए, स्वभाव बदल गया, अवस्था बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, पशु बदल गए, सब बदल गए, परंतु आप ये गए हो, मैं वही हूँ जो बालक में था। ये सब ज्ञान है। बोलो किसको नहीं है, बताओ। मैं टैबर था, तब ये काम करता था, अब ये काम करता हूँ। काम बदल गया, अवस्था बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, समय बदल गया, साथी बदल गए, सामग्री बदल गई, स्वभाव बदल गया, आदत बदल गई, आदत हुई, सब बदल गए, पर आप बदले नहीं हो, मैं वही हूँ। सच्ची एक झूठी बताओ, खुली कह दो, खुली कह दो, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। बालक बनने में ऐसा करता था, अब करता हूँ, जो बालक बना था वो ही मैं हूँ। शरीर वो है क्या बालक बनेगा, आज पहचानेगा नहीं। बालक बने में कोई देख ले और आज मेरे को 80 वर्षों के बाद देखे तो पहचानेगा नहीं, इतना बदल गया। परंतु मैं वही हूँ, सब मानते हैं, परंतु शरीर से अलग अपने मानते नहीं, जानते हैं मानते नहीं। वो ज्ञान आपको हो जाए, बहुत लाभ की बात है, बहुत बड़ी भारी बात है। परंतु आप शरीर में इतने गुलाम हो गए, जड़ से नाशवान शरीर के उसे जिसको पाएंगे तो मुसलमान काटेंगे, काटो कैसे बारो कुछ करो, शरीर आप नहीं हो, आप शरीर से अलग हो, ये आपको अनुभव होना चाहिए। निहाल हो जाओगे, अनुभव हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओगे, महापुरुष हो जाओगे। चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन करते थे तो विरह करते थे, उनका विरह का ही सिद्धांत है। वह विरह विरह में समुद्र में मिल गए, समुद्र भगवान का सुप्रभु भीतर से गए, पता ही नहीं लगा। ठाकुर जी के सामने खड़े रहते हैं तो सामने इतना सा पानी इतना हो जाता है, रोने रोने का। वे चैतन्य महाप्रभु बड़े पूजनीय, बड़े संत महात्मा हुए, वो संप्रदाय का अवतार मानते हैं, शास्त्र भगवान का, श्री जी का अवतार मानते हैं, परंतु अवतार माने न माने, हम दूसरे अवतार नहीं मानते, दूसरे नहीं मानते अवतार। वे अपने अपने आचार्य का अवतार माने, कोई हर्ज नहीं, कोई दोषी बात नहीं है, अवतार मानो। पर अवतार मानने से हम लोग वैसे हो जाएंगे, हिम्मत नहीं होती, ये तो अवतार थे हो गए, हम नहीं हो सकेंगे, नहीं वे ऐसे हो सकते, हम हो सकते हैं वैसे। श्याल लोमड़ी हिरण ये लोग मस्त मस्त हो जाते, कीर्तन सुनकर मस्त हो जाते। ऐसा है कोई बात? ऐसे महापुरुष थे, मामूली चीज नहीं थे, बड़े महापुरुष थे। तो उस संप्रदाय के भी हो सकते हैं, दूसरे संप्रदाय के हो सकते हैं, अपने अपने संप्रदाय में। शंकराचार्य महाराज को हम संत मानते हैं, शंकराचार्य अनुयायी अवतार मानते हैं, साक्षात शंकर का अवतार था। ऐसे चेतन महापुरुष अवतार थे, ऐसा मानते हैं अपने अपने संप्रदाय के। जैसे स्त्रियां पतिव्रता होती है, हमारा पति ईश्वर है, परमात्मा साक्षात साक्षात माने, परंतु तुम भी मानो हमारे हमारे ईश्वर है, हमारे ईश्वर है, वो कहते हमारे हमारे हमारे घर भी ईश्वर है। जो स्वागण किसी याद करते हो कहें पति नहीं है सब गए, तो दूसरे का तुम्हारे को पति हम क्यों माने? आप अपने पति को ईश्वर मानो, ठीक बात है। कृष्ण भगवान ने कहा है, पति की स्त्री, पति की आरती, पति की स्तुति, पति की प्रार्थना, पति कैसे करना चाहिए, कृष्ण भगवान ने कहा है। कृष्ण भगवान ने कल्याण के कारण से बहुतों के पास आ गई चीज को, पति का स्तोत्र है, पति वो ईश्वर मान के स्तोत्र है, स्तोत्र उसका। इस बार से अपने संप्रदाय को आचार्य को महात्मा परमात्मा मान करके खैर कोई कोई पाप नहीं, बड़ी दोषी बात नहीं है। तत्पर जाते लग तो जाओ, ईश्वर मानने से एक दोष आता है कि वैसे हम नहीं बन सकते, इतने मत आते ईश्वर थे, नहीं मनुष्य की तरह काम किया उन्होंने, मनुष्य होकर के हम हो सकते हैं तो उसी तरह से हम बन सकते हैं, इसमें संदेह नहीं रति मात्र के, वैसे हम बन सकते हैं, उनकी कृपा से बन सकते हैं, अपने उद्योग से नहीं, अपने प्रगत अपने इच्छा केवल इच्छा खुद अपनी केवल इच्छा चाहे, केवल जीने की भी इच्छा नहीं, मान की इच्छा नहीं, बड़ाई की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, केवल इच्छा है वैसे हम बने, जरूर बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है, केवल इच्छा। इस वास्ते केवल इच्छा, इतना जन्म करे, जब करेंगे, ध्यान करें, ये भी ठीक है, परंतु हम कहते हैं इतने की जरूरत नहीं है, केवल इच्छा की जरूरत है, केवल इच्छा हो, मान हो, अपमान हो, निंदा हो। ऐसे गीता में लिखी है, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तीनों भाग है, और ठीक रहे पढ़ो, उनमें लिखी है ऐसी। फिर जीता रहा तो फिर बताऊंगा, जीता रह गया तो और बताऊंगा, समझे? मेरा पूरा नहीं हुआ है, गीता कोई दूसरा लिखने पर भी ऐसा नहीं है, गीता पर पूरा लिख दिया है, पूरा लिखा है, लिखा है वो आप देखो, आप देखते नहीं, आपको समय नहीं मिलता, इससे बढ़कर काम क्या होगा आपका, कोई काम है ही नहीं बढ़कर के। ठीक से मनन करो, केवल सत्संग करना, भजन करना, इसी सिवाय काम क्या है आपके? साधु ये बैठे साधु क्या काम बताओ, मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुफ्त में मकान मिलता है, मुफ्त में किराया मिलता है, सब चीज मुफ्त में मिलती है, केवल कल्याण के नहीं करते आप, क्या करते हो? आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, ऐसे विधवा स्त्री ज्यादा है, तुम्हारे काम क्या रहेगा, क्या काम रहेगा बताओ, क्यों बैठी हो? तत्परता लग जाओ उसमें, और उस पुस्तकों को पढ़ो, गीता में कितने विलक्षण बातें लिखी हुई है, आपके जीते जी बहुत विलक्षण आपकी अवस्था हो सकती है। लोगों के कहने से मैं कहता हूं, मेरी दृष्टि नहीं कहता हूं, मेरी दृष्टि से कहता हूं भ्रम हो सकता है मेरे व्यक्ति का, पर लोगों ने कहा है अच्छे अच्छे चतुर आदमी, राम निवासी साधु लड़ने वाले तरकी आदमी है, भाई मानने वाला आदमी है, सीधी सरलता मानने वाला आदमी नहीं है, वे तरकी कुतर्क करते हैं, एक को मानते नहीं, वे कहते हैं साधु सेवन आगे पास में दूसरी पुस्तक जरूर चाहिए, उन्होंने कहा ये वे श्रद्धा से मानने वाले नहीं है, बड़े चालाक है, बड़े हसूर है, बड़े होशियार है, बड़े बुद्धिमान है, बड़े तर्की है, कुतर्की है, वे आप बात करते हैं, तो ऐसे आदमी बात करते हैं तो मेरे मन में जस नहीं है, खुश उठते हैं भाई चलो है ठीक, तो विश्वास होता है हमारा, नहीं तो हमारे पर हमारे को विश्वास नहीं है, आप कुछ ही मानो, पता आप कुछ ही मानो, परंतु मेरे को बता नहीं, मेरी बात ठीक है, इस बात को दूसरे कहते हैं तो मेरी जस्ती है, ये मेरी प्रकृति है, दूसरे कहते हैं भाई ठीक है वो ठीक है, हमारा संतोष होता है, कि हम मानते हैं, दूसरे भी कहते हैं हाँ ठीक है बात, तो फिर मानते भी ठीक है। मैं मेरी तरफ से नहीं कहता हूं कुछ भी, पर वे कह देते हैं तो मेरे उत्साह होता है। अब ये तीन भाग है, ये पढ़े, पढ़ कर देखो गीता में पहली बात लिखी है जिससे बढ़िया बात है। अभी आपको देखे आप पढ़ते ही नहीं, तत्परता से पढ़ करके कल्याण करो। आपके काम क्या है? इसके समान कोई काम धंधा नहीं है आपके। केवल इस बात को समझो, मूल में अशोचानंद अशोच तो यहां से प्रकरण चलता है दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से। शरीर और शरीर दो है, एक शरीर है एक शरीरी है, दो का विभाग है। दो का विभाग में विचार करते हुए देखो एक बात बताओ है। साधक संजीव ने लिखा उस समय में भी मैं अपने को गीता का जानकार मानता था। बंबई में गया, गीता में बचपन से होता हूँ, बचपन से पहले पहुंचता तो भाषी सूर्य विश्व आया था, बहुत्र उन्नीसा बहुत्र समस्या में लड़के को पढ़ा वो संस्कृत कैसा पढ़ेगा। ऐसा संस्कृत पढ़ाने के लिए न तो भाषित सूर्य न शशंको न पावक यदि न निवर्तन थे तदाम कहाँ का है क्या है पता ही नहीं था। फिर गीता पढ़ी तो गीता मिला है, मेरे को पता नहीं, मैं सीखा पहले बहुत में सीखा। तो तब से गीता के ऊपर मैं विचार कर रहा हूँ, मन कर रहा हूँ। कोई भी गीता कहने वाले तो मैं सुनता हूँ, गीता की पुस्तकें देखता हूँ, टीकाएं देखता हूँ और संतों की बातें सुनता हूँ, संत महात्मा पुरुष संग करता हूँ। मेरी धुन है, एक धुन लगी हुई है कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो और जल्दी से जल्दी जीव का कल्याण कैसे हो, ऐसी धुन लगी हुई है धुन मन में। मैं कोई महात्मा बन गया बड़ा ऊंचा बन गया ऐसा ऐसा मानता नहीं हूं। अपने को ऐसा महात्मा नहीं हूं, आप मानते कोई तो माना है, मैं नहीं मानता हूं। इस वजह से मेरे भाई कहते तुम क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, मेरे को मिलती है चीजें, गीता लिखनी, गीता के ऊपर लिखा है तो मिला है तो लिखा है, मैं तो कैसे लिखा पाता, क्या बात, एक बार लिख दिया लिखने क्या जरूरत है। पर आप पढ़ो गीता में नहीं है जो बातें पीछे लिखी है, आप देखो कई श्लोकों में कुछ नहीं लिखा, कई श्लोक जो कुछ नहीं रहा, कई श्लोकों में विस्तार लिखा, कई से थोड़ा सा लिखा है, जैसे जैसा भाव आया वैसे लिखा है। अब भी जीता रहूंगा कुछ दिन वर्षा में तो फिर बात बताऊंगा, फिर बात बताऊंगा, क्योंकि मैं उद्योग करता हूँ, इस विषय में चलता हूँ, आगाड़ी रहता हूँ, अगर बढ़ता हूँ तो मेरे को मिलती है बातें, विचित्र बातें मिलती है, भूल भाल बातें, ये भूल है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये ठीक है, ये और ठीक है। तो ऐसी बातें आप लोगों सामने कहता हूँ, तो आप जितने सब के सब एक बात समझे, एक ही बात विशेषता से कहता हूँ, आप एक और है, शरीर और है, शरीर मिला है और छूट जाएगा। आप रहोगे, आप नहीं छूटोगे। शरीर मिलने से पहले भी आप थे, शरीर मिलने पर भी आप है, शरीर के मरने पर भी आप रहेंगे, आप नित्य रहेंगे, आपका कल्याण होगा, शिव का कल्याण होगा, शरीर का नहीं। मरने के बाद भी आपका कल्याण होगा, ऐसी बातें गीता में है, आप पढ़कर देखो। साधक संजीवनी भी देखो और परिशिष्ट भी देखो, परिशिष्ट उसका वो भी देखो, आप पढ़ो पढ़ो, आपको नई बातें मिलेगी, नहीं मिले कान पकड़ा मेरा, जूता मारना मेरे को, नई बात मिले, तेरे धोखा दिया कितना मेरे को, मारना जूतों से कैसे नहीं है, उससे विलक्षण बातें मिलेगी। हमारे सज्जनों ने कहा कि आप एज ले गए अगर वाड़ी फीका लगता है, फीका साधक संजीवनी फीकी लगती है, ऐसी मेरे कहीं दूसरों ने कही है जो पढ़ने वाले, वो फीकी लगे ऐसी मीठी बातें है इनमें, आप पढ़े ही नहीं है, आप विचार ही नहीं होते। जिसको मैं लोगों की प्रशंसा करता हूँ मानता हूँ, उसको भी कहते हैं किसी लेख भी फीके लगते हैं, ऐसी अगड़ी इतना परिशिष्ट में और लिखा है, वो भी आप पढ़ते ही नहीं, क्या काम करते हो आप, कौन सा बढ़िया काम करते हो, जो कि सत्संग में आते हो इस दिल में विचार करते हो, फिर क्या विचार करते हो आप? जो विषय मुद्दे थे ही नहीं, अरे शंका हुई पूछो कि पहले ये लिखा रहे ऊपर यही लिखा, कैसे कौन सी बात होती, कैसे है, क्या है, पूछो। मैंने समझी अपनी स्थिति से, अरे फिर आप पूछो तो मेरा फायदा होगा, मेरे फायदा होगा फिर आपको भी फायदा होगा, पूछो मेरे को, बहुत लाभ की बात है। चढ़ो ऊंचे संतोष मत करो, आप अटको मत, कहीं ठहरो मत। आकाश में धूप भी बढ़ती है, वृक्ष भी बढ़ते हैं, ये भी बढ़ते हैं, नीम आदि बढ़ते हैं, तार बढ़ते हैं, तार खजूर बड़े लंबे लंबे बढ़ते हैं, फिर भी आकाश ही मना नहीं है। उसे अगर बढ़ता आकाश ही मना है, तार पड़ गए, तारों के लिए कट गए, उसे अगर ही मना आएगा। इस तरह से आप उन्नति करो, अभी मना नहीं है, बहुत बड़ी उन्नति, पड़ा बहुत क्षेत्र खाली पड़ा है, बहुत खाली है, उसकी आपको प्राप्ति हो सकती है। ऐसी विधिक समझते हैं, आप खुद को अनुभव हो सकता है, संदेह नहीं है इसमें। तो ऐसी बातें हैं, तो गीता का मनन करो, गीता का याद करो, और गीता के मनन करो, विचारों का साधक समझने को विचार करो, वशिष्ठ का विचार करो, गहरे उतर के पढ़ो, रात और दिन लगकर मन लगाकर पढ़ो, देखो आपकी अवस्था अच्छी होती है कि नहीं होती है। आपकी जो स्थिति है खुद आप स्वयं सोचो, अपार स्थिति उससे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, जरूर बढ़ती है, फर्क नहीं है, किंचित तुम्हारा फर्क नहीं है, बहुत लाभ होता है, क्यों नहीं होगा, आपको हुआ है दूसरों को। कल रात में बात हुई थी, मैं 2-3-4 कल रात में उसमें विचार किया है, अभी तक बोल, कल बोलने किया, आज किया होगा नहीं यार, कल भी किया नहीं, आज भी भोजन नहीं किया है, इस बात को जाने मैंने भोजन किया नहीं, करे पानी नहीं पिया है। तो सच्चे हृदय से लगो भाई, कृपा करो तो होगा, यूं कैसे हो जाएगा। या भूखा देने में नहीं कहता सबको कि भूखा मारो होगा, जा भूखा मारा नहीं होगा, भूखा मारने से नहीं होगा, लगन से होगा, सच्ची लगन होगा, भूखा मारो मर जाओ तो नहीं होगा, भूखा मर गए मर जाओ तो भी नहीं होगा, लगन हो गए तो जरूर होगा, भोजन करते हुए भी होगा, पानी पीते हुए होगा, नींद लेते हुए होगा, लगन होनी चाहिए। एक चाहना केवल एक, हमारा कल्याण हो, हमारे भगवत दर्शन हो, भगवत प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, मुक्ति हो, आपके जो जो चाहे सो कर लो, आपकी धारणा में ऊंची से ऊंची धारणा कर लो, उसके बिना हम नहीं रह सकते, बिना भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह सकते हम, दर्शन हो जाएंगे। मैं कल्याण से आता हूँ, दर्शन होना कठिन है, कल्याण होना ये सुगम है, उसी अपेक्षा मैं सुगम मानता हूँ। आपको ऐसा होगा इसमें संदेह नहीं है, आपको लाभ होगा, ऐसा देखता है हमें। संतों ने ऐसा कहा है, संतों की बात पर कहता हूँ, मेरे पर नहीं कहता हूँ, मैं मेरे अनुभव पर नहीं कहता हूँ, ये संतों की बात कहता हूँ, संत महात्माओं ने कृपा करके कही है बात, वो सच्ची बात है, आपको होगा फायदा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु आप कह रहे कर विचार तो करो, सोचो तो सही हो, मैं गहरा विचार करो, जो जो कह रहे उतर कर विचार करोगे तो वही तो आपकी विलक्षणता होगी, आपकी विलक्षणता अनुभव में आवेगी। अरे मैं जोर से कह सकता हूँ कि जो सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि साधन में सत्संग में नहीं लगे थे, उसी अपेक्षा साधन में लगने के बाद आप में फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो हरेक कह के पड़ा है। बताओ आप सत्संग में लगो, भजन ध्यान में लगे तो पहले से फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कोई कोई नहीं कहे, पता नहीं है, प्राय आदमी कहेंगे फर्क पड़ा है। मैंने पूछा है जिन जिन से, उनसे कह फर्क पड़ा है, हमारे जीवन फर्क पड़ा है। अरे पड़ा है तो अगाड़ी क्यों नहीं पड़ेगा, जब रास्ता ठीक है खुश पकड़ रहा है तो फिर पड़ेगा, अगर नहीं पड़ा तो क्यों नहीं पड़ा, कई ऐसे ही है कुछ नहीं फर्क रहा, कह सकते कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, यू भी कह सकते हैं, परंतु मेरी समझ में ऐसा करने वाला बहुत कम मिलेगा। जो सत्संग करते हैं हृदय से, उनके परिवर्तन न हुआ हो ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता ऐसा मैं तो जानता हूँ। नहीं भी हुआ हो किसी नहीं भी हुआ हो, सब ठेकाने भी सब होगा, पर मैं समझता हूँ जरूर होगा, लाभ होगा जरूर। बिना लाभ आप आ नहीं सकते, इतने आ गए क्या 100 रुपया मिलते हैं, क्या कोई भोजन मिलता है, क्या मान मिलता है, क्या बढ़ाई मिलती है, क्या वाह वाह मिलती है, क्या आपको मिलती है, किस वास्ते आए थे, इतने क्यों आते हैं आप, क्यों आते हैं बताओ, क्या मिलता है आपको, कुछ लाभ आपको देखता दबाते है ना, या सब मूर्ख है साहब, बेसमझ है, बस समझ नहीं आप में, ऐसे कैसे मान सकते हैं। तो लाभ होता है तो जरूर होता है, तो पढ़ कर देखो उसमें तत्परता से लग जाओ रात्र दिन, पता है वो कुछ होता है नहीं होता है, लाभ होता है। साधक समझ में नहीं पड़े अब कोशिश कर देखो, साधक समझ मन में किया दो बार तीन बार चार बार किया लोगों ने, अरे कहते हैं दोबारा पढ़ो तो नई बातें मिलती है, तीन बार पढ़ो तो तीसरी बार पढ़ते हुए सतगन केवल साधक संजीवनी में नई बात मिलती है, तीसरे बार चौथे बार पढ़ दो और नहीं मिलती, पहले पढ़ने पर पता ही नहीं पढ़ नहीं मिली, ऐसे परिशिष्ट पढ़ो तो नई बात मिलेगी, नई बात नहीं होता मैं लिख क्यों है, आप विचार करो नई अगर नहीं हो तो हमने लिखी क्यों है, लेकिन परिश्रम क्यों किया, कुछ कुछ नई बात लिखी है तो आपको कैसे नहीं मिलेगी, जब मेरे देखने में सुनने में मिली है तो आपको क्यों नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी, तो आप पढ़ोगे तो मिलेगी ही मिलेगी, कोई काम करोगे तो होगा ना, तो आपको जरूर मिलेगी। मूल में बस एक ही आज एक बस नहीं कहने विचार किया है कि आप शरीर हो आप शरीर नहीं हो, शरीर से अलादे हो आप स्वयं स्वीकार करते हो इस बात को, पर करते हुए मानते नहीं है, शरीर मानते हैं, आपको फर्क पड़ा है फिर भी शरीर मानते हो अपने को, आप शरीर नहीं हो, अब दो हो, वो शरीर ही है उसको मान करके संख ही हो गए और शरीर को मान करके कर्म ही हो गए, शरीर को मानकर चलो आप शरीर ही हो शरीर नहीं हो इस बात को मानो तो संख योग होगा, और शरीर को जब मानते हो मुख्य शरीर को मानते हैं हम तो कर्म योग हो जाएगा, कितनी विचित्र बात है, आप शरीर को मुख्य मान कर चलोगे तो आपको कर्म योग हो जाएगा, कर्म योग संग योग दोनों को एक बात मिलती है, ये पांचवा अध्याय के चौथा और पांचवा दो श्लोक संघ योग पृथक बाला प्रबंधन था एक मुक्ति सम्यक उपयोग में फलम, संघ योग का ही वो भी फल कर्म योग का ही यथ ही प्राप्त स्थानम तद योग ही रवि गंभी एक सांग प्रसिद्धि चौथा और पांचवा श्लोक कर्म योग से ही वही बात होगी, आपको कर्म हम शरीर से अलग अपने नहीं मान सकते, शरीर को मानते हैं शरीर को मानो शरीर को मान कर चलो, पर वो कर्म योग करो ठीक तरह से, वो विधि बताइए, अभी जो विजन किया है जिसमें सांख्योग की बात बताई है ये भी बताई है, ये नहीं बताया आप पहले कि मेरे शरीर आप हो आपका शरीर है, आप शरीर ही होकर के तो सांख्योग प्राप्त कर सकते हैं, शरीर होकर के कर्म योग प्राप्त कर सकते हैं, ये साफ नहीं आई है, साधक संजीवनी में ऐसी बात पहले नहीं आई है, साफ इन शब्दों में भाव में आई है और अब ये शब्दों में ही है, शब्दों में साफ साफ आप शरीर मान करके चलो आपका कल्याण हो गया, शरीर मानो तो होगा जिसमें संदेह क्या है, यह सांख्य प्राप्त स्थान हम तद योग ही रही मेरे, चौथा पांचवा दोष लोगों में खास जोरदार बात बताई है, जो सांख्य योग से होती है वही कर्म योग से बात होती है, जो सांख्य योग को मानते हैं ऐसा आश्रय ने दिखा है वो काफी तकलीफ पड़ी है, इस लोग टीका में काफी तकलीफ पड़ी है, ये झूठ करना पड़ रहा है, ये ऐसा है ऐसा ऐसा है, सीधी सीधी बात माने तो पता लगे आपको, सीख सीधी बात कहकर मैंने लिखा हमें कोई तकलीफ नहीं पड़ती, सीधी सीधी बात संख्या सद्य हो गई रही मेरे यार एक मुख्या से सम्यक उभर बिंद के फलम दोनों का फल मिलेगा। फल सब नाशवान का है यहाँ एक जगह विनाशी का है और फल सब सब जगह नाशवान का है। गीता भर में फल आया जहां पर फले सब तो नहीं मिले फले सब तो नहीं देगा तम का तम सा फलम तम सा फलम अज्ञान तम फल बताया फल एक ही जगह आया एक फल या सांख सांख योग प्रत्येक बार एक मुख्य समय भी और बिंद थे फलम फल सब दे फल एक ही जगह ये फल अविनाशी का नाम है सब फल है नाशवान का सब बचक है यहाँ से अविनाशी का बचक है ये फल ये सांख्य प्रार्थ स्थानम तद योग गम्य थे एक प्यास समय वो भी और बिंद थे फलम फल लिखा गीता भर में फल देते सब देव और अर्थ है इस अर्थ नित्य अर्थ है नित्य प्राप्ति होगी परमात्मा की प्राप्ति होगी उसका नाम फल है और जगह नहीं कहा गीता में कहीं भी अब गीता जानने वाले सब को विचार कर लो मेरी बात का काटो जो मैं राजी बहुत होऊंगा मेरी बात को काटो क्या अब मैं नाराज नहीं होऊंगा मैं प्रसन्नता होगी एक बात मिलेगी मेरे को नई बात मिलेगी नई देखो बोले यहाँ देखा है नहीं हमारे लगा सर कान पकड़ मान दूंगा ठीक है अब ठीक है मिलेंगे और बता हमारा फायदा होगा हम अभी तो कहते एक जगह है अब भी तो यही कहते हैं फिर कहते हो दो जगह भाई आपने बताया ये बात ठीक है मान लो इतने आदमी हमें मानते हुए मेरे को शर्म नहीं आती शर्म मुंह सही नहीं कोई शर्म का शर्म का ही तभी मुंह सही नहीं कहते शर्म का ही आप वर्ण करो विचार करो और फिर पकड़ो मैंने को लग रहे तेना की फल ऐसे फल लेगा फल क्या अर्थ फल का अर्थ बताओ कई जगह फल शब्द आया है कर्मण सुकृत जाओ सात निर्मलम फलम अज्ञान तमसा ज्ञान अज्ञानम तमसा फलम फल फल कई शब्द आया है मैं एक जगह इस एक परमात्मा की प्राप्ति को फल कर रहा हूँ तो एक फल नहीं आया एक जगह मैंने थोड़ा सा इसमें जिज्ञासा है और सांख्य योग में हाँ कर्म योग में तो आपने कहा है कई बार पुरुषों ने बोले इसमें शांत रस मिलता है शांत रस मिलता है इसमें शांत और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है परंतु अंत में परमात्मा प्राप्ति होती है। अच्छा और सांख्य योग का बताया आपने कि वो एक स्वयं का रस है शरीरी का तो अखंड रस मिलता है क्या थोड़ा अंत में फल एक एक बार इसका विवेचन ज्ञान में स्कंद के 20वें श्लोक में है 20वें अध्याय में 11वें श्लोक 31वें अध्याय है ना 11वां स्कंद उसका 20वां अध्याय उसमें लिखा है ठीक है सर सांख्य योग कर्म योग अच्छा है एक फल बताऊ बताऊंगा अलग अलग फल तुम्हें बताऊंगा सांख्य योग का फल अलग है कर्म योग का फल अलग है ये भी बताऊंगा ये दोनों का एक है ये बताऊंगा तो भी बता हूँ अब समय थोड़ा है समय थोड़ा है। एक बात ये दूसरी बात ये है जैसे ये बात है ना जैसे शरीर शरीरी का अलग विवेचन हाँ। तो इसमें भक्ति योग में इसमें किस प्रकार की सहायता मिल सकती है भक्ति सहायता मिलेगी पर भक्ति योग दूसरा है नहीं नहीं वो दूसरा तो है हाँ। तो ये तो शरीर और संसार की मुख्य तालक को लेकर है ये लौकिक है वो अलौकिक है लेकिन इस विवेचन को ठीक ढंग से जान लेने पर भक्ति योग में किस प्रकार की सहायता मिलेगी वो बात क्या भक्ति योग में सहायता ये मिलेगी भगवान पर श्रद्धा होगी। सांख्य योग है वो अपना कल्याण करता है वो अपने आत्मा का ज्ञान करता है भक्ति योग में परमात्मा का ज्ञान है सांख्य योग में आत्मा का ज्ञान है आत्मा का अपने आत्मा का ज्ञान अपने ज्ञान से मुक्ति हो जाती है परंतु जो प्रेम भगवान से होता है वो प्रेम नहीं होता है वो तो अंश और अंशी का आनंद बताया आपने। तो फर्क है वो फर्क रहेगा परमात्मा की प्राप्ति में जो प्रेम होना है प्रेम वो प्रेम भक्ति में मिलेगा वो ज्ञान योग में नहीं मिलेगा प्रेम होगा उसमें भी प्रेम है पर प्रेम स्वतः में यथा है लिखा है उसमें पर प्रेमास्पद में यह पंचदशी श्लोक है सांख्य योग की प्रक्रिया पड़ी हुई है उसमें भी होता है प्रेम, परंतु जो प्रेम भक्ति में है वो प्रेम ज्ञान में नहीं है। वो तो ठीक है, उसमें अंश का आनंद होगा, अंश स्वयं का और उसमें अंशी परमात्मा का, तो अंशी का आनंद तो विशेष हो गई। लेकिन अंश के आनंद पहले, जैसे अब साधक की बात होती ना, क्यों पहले तो आपका विशेष विवेचन इसी बात पर चलता था, अब आजकल चलता वो विलक्षणता विलक्षणता, ये बात भी ठीक है। बात यूँ है ना कि अंश और अंश, पहले शरीर शरीर के विभाजन को ठीक ढंग से आदमी समझ के अनुभव करके फिर उधर खिंचाव हो, उसका उधर ज्यादा ध्यान हो या इधर ज्यादा ध्यान हो। हाँ, तो दोनों का विवेचन है, दोनों काम की है, दोनों काम की चीज है, सांगियों के लिए कर्मी दोनों के लिए। परंतु कोई नहीं करे तो केवल शरीर को लेकर चलो, उससे होगा। परंतु शरीर है वो मैं नहीं हूँ होने से सांख्य है, वात्सल्य है, दास्य है, सख्य है, माधुर्य है, ये चार रस है। ये चार रसों की अनुभूति जैसी भक्ति में हो गई वैसे ज्ञान में नहीं हो गई। मेरी बात ये है कि जैसे एक तो शरीर शरीर का विवेचन दो अलग है, इस बात को ठीक ढंग से इसको पहले अनुभव करे, इस बात की मुख्यता देवे है, या एक अंशी स्वयं जो है परमात्मा का अंश है वो संसार का। दो बातें है ना, एक तो तीन बातें हैं मेरी इसमें थोड़ी जिज्ञासा इसमें, कि जैसे एक तो क्या है कि शरीर है, एक शरीरी है और एक परमात्मा है। शरीर की मुख्यता से क्या होगा कि कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, और शरीरी की मुख्यता से ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, यानी स्वयं का अनुभव हो जाएगा, और परमात्मा की मुख्यता से तो परमात्मा का प्रेम मिल जाएगा, तीनों प्रेम है, तीनों से संसार से छूट जाता आदमी और कल्याण हो जाता। अब इसमें बात है ना, जैसे शरीर, अब शरीर की बात है, उसमें तो मेरे समझ में आई कि सांख्य योग से इतना शरीर से आप परिश्रम करो ज्यादा नष्ट हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त हो सकते हैं, मतलब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, दुखों निवृत्ति हो गई। अच्छा, अब शरीरी का ज्ञान हो गया तो क्या आपको एक अंश का आनंद मिल गया? तत्व ज्ञान हो गया, यहाँ तक अखंड आनंद मिल गया अंश का, यानी परमात्मा के ब्रह्म के साथ साधर्म्यता हो गई। अब अंश परमात्मा, अंशी परमात्मा, तब अंशी का आनंद रहा, तो वो उसे भी लक्षण है भाई, वो वर्तमान उसमें प्रेम भी लक्षण है। उसका तत्व ज्ञान होगा उसमें भी प्रेम है, परंतु जो भक्ति में प्रेम है वो नहीं है तत्व ज्ञान में। हाँ, मतलब भक्ति में तो क्या नहीं, ज्ञान में तो क्या होगा, उस अंश के बारे में उसका ज्ञान होगा, उस ज्ञान मुक्ति होगा, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति उसमें उसकी तरफ खिंचा होगा, ये फर्क है। अब इसमें ये बात आती है, जैसे आप अब बात कहते हैं ना, तीन बात कहते हैं, एक बात तो कहते हैं जैसे भाई शरीर से ऊपर उठो, नहीं शरीर शरीर के विवेचन की बात है, तो ये आदमी साधक करे, बनावट की बात बता रहे हैं, जैसे ये जैसे एक बात ये है, एक बात क्या है कि शरीर ही से स्वयं परमात्मा से प्रेम करे, शरीर की तरफ उपेक्षा रखे, भाई शरीर संसार का है तो शरीर से इतना करो, शरीर का सदुपयोग कर लो, मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर का सदुपयोग कर लो, इसका सदुपयोग अपनी चेष्टा से जब बाह्य वृत्ति में हो तब सदुपयोग कर लो, और शरीर से परमात्मा की तरफ लगे रहो, शरीर से पकड़ने की चेष्टा करो, मतलब परमात्मा से जो स्वीकृति है वो स्वीकृति दही खिंचाव दही, उसकी थोड़ी सी जागृति लाओ, मतलब एक स्मरण स्मृति बढ़ाओ। इसमें अब दो बातें, और एक ये दोनों बातें, इसमें किस बात को मुख्यता दे आदमी, बात किसको मुख्यता देवे, शरीर शरीर के विवेचन को ठीक ढंग से समझने की मुख्यता देवे, या शरीर को परमात्मा की तरफ आकर्षित, शरीर को अंशी को अपना मानने में, इस बात को दृढ़ता करने में मुख्यता देवे? वह में मुख्यता की रुचि बात है। अच्छा, रुचि की जो ज्ञान में है उसमें दोनों का जरूरत है, जैसे रुचि ज्ञान में नहीं है वो केवल भक्ति में ध्यान देव, नहीं जैसे शरीर शरीर का भेद समझने की जरूरत नहीं है इतनी। अच्छा, नहीं उसके लिए जो भक्ति में ही जो प्रेम मानते हैं उनको शरीर शरीरी दो भानने की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है, पर एक अंश में उसमें फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है कि जो अंशी से परमात्मा को मानेगा ना, जो स्वयं से, उसकी जो स्वीकृति होगी ना वो बहुत तगड़ी होगी, और शरीर के साथ रखते हुए उसकी वो पकड़ तगड़ी नहीं होगी। एकदम सच्ची, एक ये भी फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है जरूर। हाँ, ये तो पकड़ ज्यादा कहाँ होगी, वो पदार्थों को मुख्यता दे देगा, क्रिया को मुख्यता दे देगा, पकड़ ज्यादा नहीं होगी ना उसकी। ठीक बात, इस बात भगवान ने गीता में पहले यही कहा, ज्ञान मार्ग कहते हैं कि पहले गीता में आरंभ नहीं क्यों मिलेगा, ये उनका प्रश्न है। जो सांख्य योगी है आती असली भक्ति उससे सिद्ध नहीं होगी, वो गिचर पिचर भक्ति होगी ऐसी आती है। नहीं, लगन होते हो जाएगी, लगन होते हो जाएगी। अच्छा, बात अलग है, दोनों का अलग अलग है तो बहुत शुभ। शरीर में पड़ा रहेगा तो महाराज जी वो देखो भक्ति करेगा तो भक्ति आजकल सब क्या माना, बोल नाम जप करो, भगवान का पूजन कर लो और लंबा रास्ता पड़ेगा, लंबा रास्ता पड़ेगा। इसको समझने में ज्यादा टाइम लगेगा, दोनों मिलेगा तो बहुत जल्दी होगा। दोनों को चले ना यही बात, यानी शरीर शरीर के इस विवेचन को भी मुख्यता करता है, इसको मुख्यता, इसको मुख्यता देने तो ठीक हुआ। ये तत्वविद है ये बात, ये तत्वविद है ही कि दोनों को करके और विवेक की प्रधानता है, इस बात से शरीर शरीर दो भेद मानने से बहुत जल्दी काम होगा। ये सारी सब्जी भी है, चैतन्य महाप्रभु के एक मेरे को संत मिले नव की बात, तो काफी जान का सस्ते मिल गए। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने बोले इसको त्याग को भी मुख्यता दी है। तो मैंने कहा किस त्याग को? त्याग तो मुख्य नहीं, विरह नहीं मुख्य है, विरह को तो मुख्यता, प्रेम प्रेम में विरह की मुख्यता है। नहीं, विरह को तो मुख्यता दी है, एक बात और मुख्यता दी उन्होंने, बोले अरे को पता नहीं है, बोले शरीर शरीर के विभाजन को ही उन्होंने थोड़ी सी मुख्यता दी है। ये भाव रूप से बात आई, जैसे आपने कहा ना अभी शरीर से ज्ञान कर्मयोग, शरीर तीन का तीन तीन बात मुख्य है, चैतन्य महाप्रभु में तीन बात मुख्य है, नाम जप और सत्संग और सेवा। हाँ, सेवा। उन्होंने कहा कि इससे फर्क पड़ता है बहुत काफी। जैसे महाराज जी अभी एक बात और है, जैसे शरीर शरीर के विजन को जो जो आदमी ठीक ढंग से इसको समझने की, तो बहुत फायदा हुआ, ज्यादा उसका परमात्मा की तरफ खिंचाव भी ज्यादा ज्यादा पड़ेगा, खंभे नहीं है, खिंचाव भी ज्यादा पड़ता है। पक्की बात है, एकदम पक्की ये बात, स्वाद मिल गई है इस परिशिष्ट में खास 11 से 30 का प्रकरण है। एक बात और है महाराज जी, वो क्या है यही तो पूछ रहा हूँ। आई बात ही मारी तो के शरीर शरीर की मुख्यता ना, इनकी मुख्यता, ये तो मुख्यता है ये सबके लिए। मैं शरीर जाने वाले ये भी मुख्य मजा है, आप तो ज्ञान कहते हो, भक्ति कहते हो, मैं शरीर जाएगा तो शरीर जाएगा, शरीर शरीर शरीर छोड़ जाएगा। राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 20 फरवरी 2001 साय लगभग 4 बजे भीनासर धोरा राम।